Maulama wametofautiana kuhusu masala ya kuweka mikono na kufunga mikono. Tofauti hizo ni mbili. Tofauti ya kwanza ni hii ambayo tumeeleza sahihi, na nadhani kufanuzi zaidi bila bantaka akisoma kitabu cha Sheikh Albani cha Sifa Sifati Nabii, Sheikh ameeleza kikamilifu, na asas hasa hasa ukisoma kile kitabu chake cha Aslu Sifa Sifati Nabii, hasa hicho ndio ameeleza hata udhaifu wa zile hadithi zingine ambazo watu wanategemea kwa kuonesha kuwa mtu anaweza kuweka mikono juu ya tumbo ama kwenye kitovu, vitu kama hivyo. Kwa hivyo akaonesha kwa hizo hadithi dhaifu na akaonesha udhaifu wake, na kisha akaonesha usahihi wa hadithi hii ambayo tumesoma sahihi. Lakini sasa hiyo imeisha hivyo. Ama tofauti ya pili, wametofautiana kuhusu kufunga mikono, ni sehemu gani yatakiwa mtu afunge. Wakaafikiana ya kuwa mahala ambapo yatakiwa mtu afunge nikiwa ashafunga swala kabla kurukuu, pale mikono inatakiwa ifungwe. Hapo wameafikiana hivyo bila ya tofauti yote. Lakini kisha wakaja katofautiana kuhusu kuwa baada ya rukuu ikiwa umeinuka, je, pia utafunga mikono kama ulivyokuwa umefunga ama utaziachilia? Sasa hapo ndio maulama wametofautiana. Wengine waka sema ya kuwa inatakiwa ukishatoka kwenye rukuu mikono pia uzifunge kama zilivyokuwa, anachukua mkono wa kushoto uweke juu yake mkono wa kulia, na kisha zote miwili uweke juu ya kifua. Lakini wengine wakasema la, inatakiwa hizo mikono uziachilie wala zisifungwe. Na masala haya, sababu ya kutofautiana ni nini? Sababu ya kutofautiana, unajua katika masala fiqhi, ukitaka mara nyingi uweze kupata suluhu ikiwa kuna tofauti yoyote katika jambo lolote, ikiwa unataka kupata suluhu ambayo kidogo itakuwa inakupa utulivu wa moyo, mara nyingi inatakiwa utafute mpaka ujue hawa maulama kwa jambo hili sababu yao ya kutofautiana ni nini, yani kile kiini. Sasa ukishajua sababu, sasa hapo kidogo unaweza kuanza kupata njia ya kwa sasa hapa mwelekeo ni upi. Nitawapa mfano kama ile ya kwanza ambayo tumezungumzia kuhusu kuwa madhehebu ya Hanafi wanasema kuwa hakuna kuinua mikono isipokuwa mara moja peke yake, na hao wengine wanasema kuwa la, unaweza kuinua mikono mara tatu na hata kuna mara nne pia. Sasa ukitafuta sababu ya kutofautiana utapata kuwa okay, kumbe sababu yenyewe ni kuwa kumethibiti hadithi mbili. Hadithi moja inasema kuwa unaweza kuinua mikono mara ngapi? Mara tatu au mara nne, na kuna hadithi ambayo imethibiti inasema kuwa nini? Ukiinua mikono ni mara kwanza pekee, halafu kisha usiinue tena. Sasa ushajua kuwa tofauti imetokana na nini? Na kuwa jambo hili kumethibiti hadithi mbili ambazo kila hadithi inasema kivingine. Sasa ukishajua kile kiini, sasa utaanza kudadisi ya kuwa je, hizi hadithi ambazo ni mbili ni ipi ambayo ni sahihi? Sasa ukishapata kuwa hii ni sahihi na hii dhaifu, tayari ushapata nini suluhu ya kuwa okay, kumbe hawa wametegemea hadithi dhaifu, hasa mimi nitakuwa na hawa ambao wametegemea hadithi sahihi, na tayari ushapata njia. Lakini kabla hajajua ya kuwa umetofautiana kwa sababu gani, unaweza ukawa unatatizika, hasa mbona wanasema hivi na mbona wanasema hivi, sasa tufuate nani? Kwa hivyo utakuwa nini, yani unasema kwa basi mimi nitafuata huyu tu kwa ushabiki. Kwa nini? Kwa sababu hujui sababu halisi ya kutofautiana nini. Lakini ukishajua, hasa utaanza kufuatilia kuwa ikiwa kila mtu ana hadithi hapa, kwa lazima kuna njia ambayo inaweza ikapatikana. Nayo nini? Tuanze kujua kuwa kila mtu hapa hadithi ambayo ametumia ni ipi ambayo ni sahihi. Ukiona kuwa zote ni sahihi, sasa hapo tena kuna njia zingine ambazo zinaitwa turuku tarjih. Sasa hizo njia ndio kama ile ambayo tumetumia, tukasema kuwa sasa ikiwa lao kama zingekuwa sahihi zote, tungesema kuwa yule ambaye amepokea hadithi ya kuthibitisha sunna, hadithi yake inakuwa inapewa kipaumbele kuliko ile hadithi ambayo imepokewa ya kukataa kuwa jambo hilo lilikufanyika. Hasa pia njia imepatikana hapo. Ama kwa hili ambalo tunalizungumzia la kuwa wengine wanasema kuwa unaweza kuinua mikono, na wengine wanasema kuwa unaweza usiinue, haufai kuinua, Anya, wanasema kuwa ufunge mikono, wengine wanasema kuwa usifunge. Sasa lazima ujue kuwa tofauti imetokamana nini. Kwa kiini cha tofauti hii hapa ni ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ile hadithi ambayo kila mtu anaitegemea kwa kusema hilo lake ni hadithi ile ile. Isipokuwa sasa wametofautiana au maulama, na sababu ya kutofautiana si kwa kwati kila mtu ana hadithi tofauti na mwingine. Hadithi ni moja, lakini wakatofautiana kwa kuielewa hiyo hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipozungumzia kuhusu unapotoa kwenye rukuu alisema, na nadhani hiyo hadithi tumepita, akasema kuwa uinuke mpaka kila kiungo kiregee mahala pake. Sasa hapo ndio maulama wakatofautiana kuwa ili kila kiungo kiregee mahala pake inatakiwa usimame vipi. Sasa ndio wengine wakasema kuwa itakuwa mikono ni ziregee mahala ambapo zilikuwa kabla ujarukuu, na zilikuwa kwenye kifua zimefungwa. Na wale wengine wakasema la, ili kila kiungo kiregee mahala pake ni kuwa ni mikono ziwe zimenyooka kwa kwenda chini. Kwa kuwa hicho ndio hiyo ndio namna ambayo mtu huwa anapokuwa amesimama kawaida huwa iko hivyo. Sasa unapata kuwa hapa hakuna vile unaweza ukasema kuwa huu ndio iko sawa zaidi kuliko mwingine. Kwa sababu kwanza fahamu hizo zote ni fahamu za maulama ambao wanafahamu zaidi kuliko sisi. Naelewa? Sasa kiasi cha kuwa hauwezi kusema kuwa huyu ndo ameelewa zaidi ya huyu, ama huyu ndo ameelewa makosa na huyu ameelewa sawa, na hali ya kuwa wote ni maulama. Sasa hapi nabakia kuwa mtu mwenyewe anaangalia kuwa ni lipi ambalo yeye anaona kuwa lina mtuliza moyo na kisha anafuata kwa ile tafsiri ambayo imetafsiriwa na wote wawili. Lakini kusema kuwa labda kuna dalili ambayo itatilia nguvu mwingine, hakuna, isipokuwa dalili hiyo hiyo. Nadhani nitakishereka. Sasa Sheikh Albani ye na baadhi ya maulama ni katika wale wanaosema kuwa itakiwa unapotoa kwenye rukuu mikono ziregee na usizifunge. Ama Sheikh Ibn Baz na baadhi ya maulama pia na wana, au ndio wanasema kuwa mikono ukitoa kwenye rukuu inatakiwa uzifunge. Na hao wote ni maulama wetu wa sunna, tena maulama wakubwa zaidi katika karne hizi ambazo tunaishi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa yeyote atakayefanya chochote katika hayo mawili yeye atakuwa amefanya jambo la sunna, na hawezi akapingwa kwa kuonekana kuwa labda amfanya jambo la bid'a. Na mtu akitaka kufundisha kwa kuwa yeye anaona kuwa sawa ni usifunge mikono, basi bora zaidi asitumie kuwa na hii ndio kauli ya sawa, yani hadha huwa alqawlu sahila. Mtakiwa sema kuwa hadha huwa alqawlu arrajih, maana yake hii ndio kauli ambayo ina nguvu. Akisema ina nguvu huwa anamaanisha nini? Huwa hamaanishi kuwa ina nguvu kuliko ile kauli nyingine. Hapana, huwa anamaanisha kuwa ndio kauli ambayo ina nguvu kwake kuliko ile kauli nyingine, kwa kuwa ile kauli nyingine haina nguvu kwake. Ama kwa mwingine inawezekana ile kauli ambayo umeiona kwa kwako haina nguvu, ikawa kwake nini ina nguvu kuliko hiyo ambayo umeona kwa ina nguvu kwako. Kwa sababu huwa ni hivyo, kwa sababu wijhatun nadhar zitofautiana, na hasa hasa ikifika katika masala jitihad. Kwa nadhani hapa itakuwa imeeleka, ili mtu asije akaanza kumkosoa mwenzake kwa jambo ambalo si la kukosoana ama la ku chukua na makosa. Kufupi ni hivyo, ingawa hii khilafu imeelezwa hapa kwa urefu na singependa nisome kwa sababu itakuwa inarefusha muda. Hadithi ya 9. Wa an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an, ana swala yule ambaye hatosoma ummi al-Qur'an ambayo ni Fatiha. Mutafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa Darqutni la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihati al-Kitab, haikubaliki swala wala haisihi swala ambayo ndani yake hukusomwa Fatiha. Wa fi ukhra li Ahmadin wa bi Daud wa Tirmidhi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum, yani huenda nyinyi mwasoma nyuma imamu wenu. Mtume aliuliza masahaba hivyo, kulna masahaba kasema naam ndio. Kala mtume akasema la taf'alu, msifanye hivyo, illa bi fatihatil kitab, isipokuwa mnapokuwa mnasoma suratul fatiha. Fainahu, kwani la salata liman lam yaqra biha, hana swala yule ambaye hatosoma hiyo fatiha. Kwa hivyo hadithi zote hizi za zungumzia jambo moja, na jambo lenyewe ni kuwa fatiha ni nguzo ndani ya swala, na jambo hili halina ubishi, ulama wote wamefikiana kwa kuwa suratul fatiha ni moja katika nguzo za swala, na yule ambaye ataacha kusoma fatiha basi hana swala. Lakini sasa tofauti imetokea kuwa hiyo fatiha ambayo ni nguzo katika swala, je, pia inamhusu maamuma ama itakuwa tu ni kwa yule ambaye ni imamu na anayeswali peke yake ambaye ni munfarid? Sasa wengine wakasema kuwa ni kwa wote, ni kwa wote kwa sababu hadithi imejumulisha, haikutofautisha kati ya imamu na kati ya munfarid na kati ya maamuma. Imesema tu kuwa la salata liman lam yaqra, yani kwa yeyote ambaye hatosoma, awe ni imamu awe ni maamuma ama awe ni munfarid na swali peke yake. Lakini sasa hadithi nyingine imekuja, ukisoma kitabu cha Sheikh Albani, ambayo inasema ya kuwa, na ni hadithi ya Burera, ya kuwa Burera anasema kuwa na kuna siku pia baada ya hapo, baada ya mtume kusema hivi kisha akamwambia kwa sahana swala yule, yani msifanye hivyo kwa kuwa msisome nyuma imamu isipokuwa ikiwa mnasoma fatiha. Tena nasemekana kuwa kuna siku tena wakasoma, nilikuwa ni swala ya asubuhi, mpaka hata wakamchanganya mtume na sisi, sauti zao zilikuwa zikinuka juu. Kisha mtume tena baada ya swala akauliza kuwa he, mlikuwa mkisoma nyuma yangu? Wakasema ndio. Basi mtume akamwambia kuwa msisome kabisa. Sasa Burera yeye akafanya taaliki hiyo hadithi, akasema kuwa fantaha nasu anil qiraati waraa al-imami fima yajharu fi, manake masahaba wakakomeka kusoma nyuma imamu kwa swala ikiwa swala imamu anasoma kwa sauti ya juu. Sasa Sheikh akasema kwa mujibu wa hadithi hiyo, ina maana kuwa hapo waliacha kusoma kila kitu hata fatiha. Alafu kisha Sheikh akaunga mkono msimamo huo ya kuwa yatakiwa sasa mtu asisome hata kama ni fatiha ikiwa imamu anasoma kwa sauti ya juu. Akasema kuwa ni kwa sababu mtume amesema ya kuwa idha kabbara al-imam fakabbiru, imam akipiga takbir basi ni pia mpige takbir. Kisha wa idha qaraa fa ansitu, na akisoma basi nyamazeni. Sasa ile al-insati hapo ikawa ina maana kuwa ni mnyamaze kwa kumsikiza, na wala si eti mnyamaze tu ikiwa ni swala nyingine, lakini fatiha mnaweza mkasoma. Hasi hadithi ikawa inaunga hadithi ile mkono. Na kisha pia kuna hadithi nyingine ambayo pia Sheikh akaitumia, ambayo anasema kuwa mankana lahu imamun, yule ambaye atakuwa ana imamu, faqiraatu limam lahu qiraa, ani kile kisomo cha imamu kwake pia anakiwa kuwa anasoma. Alafu kuna ile aya ambayo ni amun natumika ya kuwa fa idha qura alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kwa ina maana kuwa Qurani kisomwa basi muwe ni wenye muatulivu na msikize ili mweze kurehemewa. Kwa jumla hizo ni moja, yani ni baadhi ya dalili ambazo Sheikh Albani amezitumia kwenye kitabu chake kwa kuonesha kuwa yatakiwa mtu asome kabisa ikiwa yuko nyuma imamu, yeye ni maamuma na imamu anasoma na sauti ya juu, ama ikiwa imamu anasoma kwa sauti ya chini kwa swala ambayo ni siria kama dhuhuri ama alasiri ama raka mbili za isha za mwisho ama raka moja ya mwisho ya magharibi, basi hapo itakuwa ni lazima pia kwa maamuma asome fatiha. Lakini sasa kuna wale ambao wameona kuwa la, vyovyote iwavyo lazima usome kwa kutegemea hadithi ambayo tumesoma sahihi hapa, kwa kuwa mtume aliwaambia kuwa ikiwa mnasoma basi msisome isipokuwa tu fatiha peke yake. Kwa hapa ikaonekana kuwa nini, ni kwa fatiha imefanywa tahsis. Naam. Asa masali haya pia tunaona kuwa yana khilafu. Sheikh Uthaymeen anasema kuwa bora zaidi ni mtu awe katikati ili aweze kutumia hadithi zote. Vipi? Ni kuwa sasa madamu kuna hadithi inasema ya kuwa nyamaza umsikize imamu, basi nitakio mtu anyamaze. Na kwa vile kuna hadithi inasema kuwa sasa lazima usome Fatiha, basi jitahidi kila imamu anaposoma aya akitulia kabla hajasoma nyingine, wewe wakati wewe usoma, kwa sababu sio itakuwa nini, wewe umemsikiza ashamaliza kusoma aya yake kisha baadaye unasoma yako, yani itakuwa ni kama nini, ni kama vile huwa muadhini anaadhini. Sisi huwa tunaoitikia muadhini wakati anapokuwa ameshamaliza ile ya kusoma kwa sauti ya juu kuadhini. Kwa hiyo anaposema alhamdulillah rabbil alamin, wewe hapo umetulia, lakini anapomaliza tu rabbil alamin, hapo unaanza kusoma wewe pia yako alhamdulillah rabbil alamin, kisha anaposema arrahmani rahim, wewe unatulia. Akishamaliza pia unasema arrahmani rahim, hivyo mpaka mwisho atakapomaliza. Hivyo ndio vile Sheikh Uthaymeen anaposema. Lakini sasa mushkili inatokea hapa ya kuwa ni kweli tunaweza tukafanya hivyo, nikawa tumetumia hadithi ile ya kusema kuwa tunyamaze, na pia tumetumia ile hadithi ya kuwa tusome Fatiha. Lakini sasa unapata kuna baadhi ya maimamu kule kunyamaza kwao wananyamaza kiasi cha kuwa hauwezi tukasoma hizo aya ambazo umesoma. Anaweza kafuliza aya kama tatu au nne kwa mpigo, na kienda kunyamaza ananyamaza tu kwa kuvuta ile pumzi ya kumsaidia tena asome aya zingine. Wewe kushtukia ni kwa nini? Tena maanza kusoma na labda hujamaliza hata aya mbili, na labda alisoma aya kama nne. Sasa utafanyaje? Sasa hapo utapata kuwa itakuwa bila shaka nini? Hauna makosa. Ni kwa sababu umejitahidi lakini imeshindikana. Na sasa ndio sababu utapata kuwa Maulana anasema, hata Sheikh Al-Albani amesema kwenye kitabu chake Sirat Nabii kwa miongoni mwa sunna, ukisoma hadithi zile za mtume alipokuwa akisoma Qur'ani kwenye swala, ni kuwa alikuwa akisimama katika kila mwisho wa aya. Kwa masala kunganisha aya si katika sunna za mtume. Kwa hiyo inatakiwa bora zaidi unaposoma usome na usimame katika mwisho wa kila aya ikiwezekana. Ana kuunganisha unaonyesha, lakini siwe ni mazoea ya kuwa unaunganisha mara kwa mara. Na hasa hasa Fatiha. Ili hasa yule ambaye anataka kutumia upande huu na upande huu aweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa imeeleweka, sio? Ama ile kauli ambayo inasema kuwa basi kama ni hivyo afadhali sasa tutumie hadithi zote mbili, kwa sababu hii njia ambayo Sheikh Uthaymeen amesema hiyo ni tariqa nini? Tariqa al-jam'i. Ana njia ya kujumuisha hadithi zote ili uzitumie zote usiache moja. Lakini sasa kuna wengine ambao wameleta tariqa al-jam'i lakini ikakataliwa. Nao ni ipi? Wakasema kuwa hakuna haja kusema kuwa ati akinyamaza usome. Ani afadhali sasa tuambie imamu kuwa asome Fatiha mpaka malize. Akishamaliza hasa anyamaze kuwapa watu nafasi ya kusoma Fatiha yao. Alafu sasa akijua kuwa washamaliza kusoma Fatiha, ndio saanze kusoma sura nyingine. Sasa utapata kuna baadhi ya misikiti wakoona kuwa hilo ndio bora zaidi. Kwa utapata kuwa imamu akishamaliza wala dhalin amin ananyamaza kiasi fulani cha kudhania kuwa sasa hicho kinyamazo hicho kitulio kimewatosha watu ili waweze kusoma Fatiha. Lakini tunasema kwa hapana, hiyo itakuwa ni bid'a. Na ni kwa kuwa katika swala imethibiti kuwa mtume alikuwa akinyamaza sehemu kadhaa, na hizo sehemu ni sehemu tatu peke yake. Sehemu ya kwanza wakati wa kusoma istiftah na a'udhu billahi anisti'adha na kusoma basmala, ule mwanzo anaposema Allahu akbar pale kwa kinyamaza. Na alipokuwa kinyamaza masahabu alimuuliza kiwema Burera, mtume una nyamaza wasemaje ukinyamaza? Mtume akamwambia kwa mimi huwa nasoma dua istiftah, hiyo ndio sunna kwa kuwa hapo ndo nyamaza na imethibiti. Sehemu ya pili ambayo pia imethibiti kwa mtume alikuwa kinyamaza ni akishamaliza kusoma sura ambayo alikuwa anaisoma baada Fatiha kabla kurukuu, pia mtume alikuwa ananyamaza. Kwa hivyo anapokuwa maza wala dhalin amin kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, hasa akishamaliza ananyamaza. Alafu kisha baada sana rukuu, hicho kinyamazo cha kunyamaza hapo alikuwa hasomi chochote, isipokuwa maulama amesema kuwa sababu yake ya kunyamaza ni ili kupatikane mwanya kati ya mwisho wa sura ambayo ndio amalizia alafu na ile takbira, ili mtu asija kaona kuwa makadhania kuwa ile takbira pia ni moja katika ile sura ambayo alikuwa anaisoma, kwa sababu wala miyakullahu kufuwan ahad Allahu akbar. Sasa yule ambaye elewa anaweza dhania kuwa Allahu akbar pia ni moja katika sura za nini, za kulu Allahu, na labda yeye haelewi nini Qur'ani wala elewi chochote, ambapo sasa ukitofautisha inakuwa tofauti iko wazi, na itakuwa hiyo ndio ilikuwa ikipelekea mtume akinyamaze. Sehemu ya tatu ambapo pia ilikuwa mtume akinyamaza na akitulia ni katika istiraha, na pia alikuwa akitulia ani manake alikuwa asomi chochote. Kwa sehemu ambazo inatakiwa mtu atulie na asisome chochote ni sehemu hizo mbili, anapomaliza sura atakayosoma baada Fatiha kabla kurukuu, na anapotoa kwenye sida pili akitaka kuinuka rakaa pili, basi pia huwa anaketi kikao kifupi ambacho kinaitwa jalsatul istiraha, na hakuna anachokisoma. Ama kunyamaza eti ili wape watu nafasi ya kusoma Fatiha, hiyo haikuthibiti. Kwa maana hiyo haitakiwi hapo mtu anyamaze. Lakini sasa tunasema ikiwa itatokea kuwa na swali nyuma imamu, imamu ambaye ananyamaza kwa kuwa yeye anaona kuwa ndio sawa hivyo, basi wewe ikiwa ananyamaza inatakiwa sawa hiyo pia usinyamaze, inatakiwa sasa kwa kipindi hicho usome Fatiha ili an ujikip busy, kwa sababu najua ukinyamaza nikao ufanye chochote akili yako inaweza ikatoka nje ya swala na ukaanza kufikiria mengine ambayo hayafai. Lakini sasa baadaye ukishamaliza kusoma Fatiha, ikiwa una nafasi ya kuongea na imamu hasa ukamwambia kuwa lakini imamu unanyamaza sehemu hiyo na haijathibiti kuwa inatakiwa mtu anyamaze, kwa hivyo unamweleza ili aelewe kuwa anavyofanya si sawa. Lakini licha hivyo, ikiwa amenyamaza wewe soma Fatiha, hapo itakuwa imeeleweka. Kwa hivyo kwa jumla tumesema kuna khilafu kwa kuwa Fatiha isome wapi, kwa maafikiana kuwa Fatiha ni nguzo, kisha pia wakafikiana kuwa Fatiha ni lazima kwa imamu, pia wakafikiana kuwa Fatiha ni lazima kwa munfarid anayeswali peke yake, na kisha pia wakafikiana kuwa Fatiha ni lazima kwa maamuma anayeswali kwa swala ya siri. Kwa tofauti imetokea wapi? Imetokea tu mahala ndogo ya kuwa ikiwa swala ni ya sauti ya juu na huyu ni maamuma, je, asome hiyo Fatiha ama sisome? Hasa hapo ndio tofauti ikatokea. Wengine wakasema usisome kwa mujibu wa zile hadithi, wengine wakasema kuwa asome kwa mujibu wa hizi hadithi, na bora zaidi kama tulivyosema ni ile njia ya kujamu kwa kusema kuwa unyamaze kwa kuwa hadithi imethibiti ya kuwa inatakiwa mama anyamaze kwa kumsikiza imamu, na kisha imamu anapomaliza kila aya hasa hicho kipindi ndio utumie kwa kusoma ile aya ambayo ashaisoma mpaka mwisho wa Fatiha. Wallahu aalam. Wan Anas, hadithi ya 10 hiyo. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. اتفقنا عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. نعم حديث زوتي تاتو زنزمزية جنب موجة. حديث يا كوانزا ينسيما يقوى أنسيما أنس يقوى أن النبي يقوى متومي أليقوى وأبا بكر نبكر وعمر نعمر وتكتكا وتوالواو walikuwa wanafanyaje? Kanu yaftatihuna, na niliwaambia kuwa kana ikija na baadaye kikaja fil mudhari huwa inamaanisha kuwa ni jambo ambalo walidumu nalo na likawa ni jambo la kuendelea. Hasa maana yake wote waliendelea maisha yao yote wakifanya hivyo. Vipi? Walikuwa kifungua swala yao kwa kuanza kusoma kwa sauti ya juu Fatiha alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hivyo kwa yule ambaye anaelewa anaelewa okay, kumbe alikuwa walikuwa wote hawasomi basmala mwanzo wa nini wa Fatiha, bali alikuwa akianza moja kwa moja na Fatiha. Na kisha riwaya Muslim ikaji kabainisha wazi kabisa ya kuwa la yadhkuruna kumsalamu wa rahmatullah. Wal muradu bidhikri huna laysa al qiraa wa inama al muradu bidhalika madha al jahru, kwa kusoma walikuwa nasoma, lakini walikuwa hawaini sauti wakisoma cha basmala, walikuwa nasoma kwa sauti juu wa chini. Kwa hivyo si mwanzo wa Fatiha, na wala si akishamaliza Fatiha akitaka kusoma sura nyingine pia alikuwa hainui sauti wa kusoma bismillah. Na katika riwaya ya Ahmad wa Nasai wa Ibn Khuzaima, la yajharuna. Kwa hivyo huyu ndo akaleta ile nini lafzi ambayo ni wazi kabisa zaidi ya ile lafzi ambayo imetumika na Muslim, kwa sababu Muslim amesema la yadhkuruna. Kwa hivyo unaweza kutafsiri kuwa labda walikuwa hawasomi kabisa, lakini tukatafsiri hiyo lafzi ya yadhkuruna bi maana yajharuna, kwa sababu ya hii riwaya ya Ibn Khuzaima. Na riwaya ya Ibn Khuzaima imeungwa mkono pia na riwaya yake nyingine, katika hadithi nyingine anasema kuwa kanu yusiruna, kuwa walikuwa wanasoma kwa sauti ya chini. Sasa inaongeza nini tafsiri zaidi kuliko hata ile ambayo imetangulia. Kwa hivyo kwa mujibu wa hizi riwaya zote ikawa imbainika ya kuwa ni vizuri zaidi ikiwa mtu anasoma kwenye swala, basi ni asinue sauti kwa kusoma basmala, bali ni aanze kwa kusoma alhamdulillah rabbil alamin, na zingine hizo asome kwa sauti chini. Kwa Fatiha ile istiftah anasoma kwa sauti chini, istiadha kwa sauti ya chini, basmala kwa sauti chini, na kisha alhamdulillah ndo anaanza kwa sauti ya juu. Naam. Hadithi ya 11, naona muda unayoma, angalau wacha tuende ndio mbio, sisi kama mlango ikiwa tutamaliza itakuwa ni heri. Naam, bado lakini sana. Wa an Nu'aym al-Mujmir radiyallahu anhu qala salaytu ra'a Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu faqara'a. Huyu Nu'aym anasema kwa nilisali nyuma Abi Hurairah, faqara'a bismillahir rahmanir rahim, Abu Hurairah kasoma bismillahir rahmanir rahim, thumma qara'a bi ummi al-Qur'an, kisha ndipo akasoma Fatiha, hatta idha balagha wala dhalin, mpaka aliposema wala dhalin qala amin, akasema amin, wa yaqulu kullama sajada, alikuwa anasema kila anaposujudu, wa idha qama min